George Corey Todd w utworze I Will Not, pochodzącym z płyty Icon, wydanej przez waszyngtońską wytwórnię Atlantic Rhythms. Kontynuujemy naszą przygodę z tym wydawnictwem. Tym razem słuchaliśmy muzyki inspirowanej podróżą z jednego końca Stanów Zjednoczonych na drugi. Z Nowego Jorku do Berkeley w Kalifornii, gdzie George Corey Todd aktualnie studiuje kompozycję. Kolejny fragment katalogu wytwórni Atlantic Rhythms i kolejna porcja muzyki z Japonii. Iku Sakan pochodzi z Osaki, ale aktualnie mieszka w Berlinie, gdzie występuje jako DJ i tworzy muzykę elektroniczną inspirowaną minimalizmem elektroniki w stylu berlińskim i masywnymi strukturami muzyki filmowej. Iku Sakan i fragment albumu Bloom Strings. Trevor Keen, DJ i producent z Waszyngtonu. Fragment albumu Upon Reflection, wydanego przez wytwórnię Atlantic Rhythms, z którą rozstajemy się w tej chwili, ale do której z pewnością jeszcze kiedyś wrócimy w audycji After Party. A teraz projekt przedziwny, o którym tak naprawdę niewiele mogę Państwu opowiedzieć. Albo inaczej, więcej mogę powiedzieć o płycie niż o artystach, którzy stworzyli muzykę znajdującą się na niej. Album Apat pour Carpe et Gros Poisson, czyli przynęty dla karpi i dużych ryb. Kompilacja wydana przez wytwórnię Silur Albino Fishing Club, tak brzmi nazwa tej wytwórni, to sublabel zajmującej się przede wszystkim muzyką house i techno francuskiej wytwórni La Chinerie. Tytułowy Sum Albinos, maskotka wytwórni Silur Albino Fishing Club, zapowiada tematy ze świata rybołówstwa i tak jest w istocie. Na albumie artyści, których znamy z katalogu wytwórni La Chinerie, tym razem w wydaniu bardziej ambientowym, to przedziwna płyta wypełniona przedziwną muzyką, ale to w końcu muzyka specjalnego przeznaczenia dla wędkarzy oddających się swojemu hobby, a tych o tej porze dnia przy radioodbiornikach jest zapewne znacznie więcej niż w pozostałych niedzielnych godzinach. A zatem z pozdrowieniem dla wszystkich wędkarzy. Na początek artysta ukrywający się pod pseudonimem 69 kHz w utworze Ferré au Rocher. Le Rêve de Jeremy Wade to Brick, na co dzień nagrywający dla wytwórni Comic Sans Records, zajmującej się przede wszystkim muzyką techno, tym razem w repertuarze bardziej ambientowym, ale w wydaniu mocno eksperymentalnym. Kolejny fragment wędkarskiej kompilacji z francuskiego Lyonu. Christian Coiffure, związany m.in. z wytwórnią La Chinerie oraz z wytwórnią Worst Records. Desilleur Dream. Thank you. Guido Cuillé w utworze Apnea z kompilacji zatytułowanej Przynęty dla karpi i dużych ryb. Część pierwsza kompilacji wydanej przez francuską wytwórnię Silure Albino Fishing Club. Jedna z pierwszych wiadomości, które otrzymałem od Państwa na początku mojej przygody z programem Trzecim Polskiego Radia, pochodziła od dwójki wędkarzy, którzy wybierali się właśnie na połów. To również była niedziela i godziny wczesnoporanne. Zawsze miło wspominam tę wiadomość i zawsze ciepło myślę o wędkarzach, którzy bardzo wcześnie rano wypuszczają się gdzieś, gdzie miejmy nadzieję ryby biorą najlepiej i przy okazji słuchają muzyki ambient, którą serwuje im w tym czasie audycja Afterparty, którą mam przyjemność i zaszczyt prowadzić. Bardzo dziękuję już za dzisiejsze spotkanie. Życzę fenomenalnej niedzieli wszystkim, którzy słuchają nas w tej chwili, ze szczególnym wyróżnieniem wędkarzy. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.